is this place? Kiss Kiss The Mix, hello, hello, salutare tuturor, este vineri, e timpul pentru 3 ore de mix pentru Kiss Kiss in the Mix. 3 ore de back-to-back și astăzi, hello Mr. Olix. Hello DJ Ang, salutare tuturor, DJ Ang și Olix așadar cu voi pe început de weekend la Kiss Kiss in the Mix. Avem prima piesă mixată de astăzi, Sheryl Cole, Parachute, Gabriel Remix. Imediat vine și Andra cu Something New, DJ Ang, Rework. Da, o piesă nouă și un remix nou și Rush Love imediat cu Ryan și Radu, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! caz, dacă vreți să ascultați emisiunea mai departe, în afară de momentul în care este live, puteți să o luați cu voi oriunde vă aflați, pe iPod, pe, nu știu, telefon, pe MP3, 4 player, MP6 player, pe memory stick, desigur, puteți să o luați de pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo și descărcați înregistrările Kiss Kiss in the Mix. De asemenea, intrați pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustărescu.ro. Bun, continuăm mixul, avem Ella Rose și Gino Manzotti, piesă nouă, No You No Love. Imediat Temptation de la David DJ și Donny. Și Elena Gheorghe vine cu Disco Romancing. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Fresh, fresh, fresh. On Kiss Kiss in the Mix. I can't touch the love. There's no presence, I am cold. No matter thoughts won't. Say it loud. There are no numbers to Romancing la Kiss Kiss in the Mix. Urmează Nagoare, Get Up. După care avem Voltage, remixul DJ Young la Mie Dor de. Și imediat Alexandra Stan vine cu Mr. Saxo Beat. with me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex so fit, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alexandra Stan, Mr. Saxo, beat la Kiss Kiss in the Mix. Dedicații foarte, foarte rapide, 0722 20 60 20. Salutare băieți, vreau și eu Deep Central, Music Makes Me Free. Pentru toți colegii mei de birou, semnează Adrian. Încă un dedicat pentru tot cercul de pictură din Botoșan. Aș dori și eu piesa Non-House de la Nou. Vă mulțumesc, Cezara. Hello, hello, vreau și eu un dedicat pentru prietena mea, Mădălina, cu mesajul: cred că nu răspuns la telefon pentru că iarăși ai ars mâncarea. Sau, cine știe, poate ai inundat vecinii. Și sunt Claudia din Cernavodă și abia aștept de când a început anul trecut turneul partidului Kiss FM să ajungă și la noi. Visul meu s-a împlinit, Party On alături de voi, sâmbătă. Gata, pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party! Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix și dacă tot e weekend, trebuie să vă spun că în această seară partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Park Place din Gherla. Suntem undeva între Bistrița și Cluj, așa că așteptăm pe toată lumea din zona acolo. Club Park Place din Gherla, nu uitați, partidul Kiss FM în această seară. Iar mâine seară transmitem live din Club Flamingo din Cernavodă. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo împreună cu 3 dintre animatoarele partidului Kiss FM. În vreme ce săptămâna viitoare, miercuri, o să fie a treia petrecere Kiss Kiss in the Mix în Blue Night în regie. Foarte simplu, am tras linia, am recapitulat următoarele petreceri, inclusiv cele din weekend. Avem Lovely Smile de la Residence DJs și Frisco. Imediat David Guetta vine cu tot cu Kelly Rowland și Commander. După care Sava și Raluca ne mai amintesc încă o dată care a fost trompeta verii. Trompeta sau hitul verii? Mă rog, trompeta verii. Sau mama sita verii. Sau... conectorul verii. Mamă, sita. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend.

Sava și Raluca, I Like the Trumpet la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva clipe înapoi la Mix. Eu Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors cu a doua oră de mix, încă 40 și ceva de minute neîntrerupte de reclame, numai piese mixate plus de kiss-uri. Luăm chiar acum câteva de kiss-uri. Bună, Kiss Kiss in the Mix, vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tare și că vă ascult în fiecare seară. Vă pup, Corina! Salutare, băieți, vreau să vă spun că sunteți cei mai tari și că abia aștept să vă iau Kiss Cash-ul. Ne pupă Diana din Alba. Vreau și eu Elena Gheorghe, Disco Romancing, deja a fost piesa pentru prietena mea Lavinia cu mesajul la mulți ani, tot ce-ți dorești, dar cadoul de la mine vine doar o dată cu alocația. Sorry, zice Andreea, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Hello, Kiss Kiss in a Mix, aș dori și eu Alex Don't Say It's Over pentru toate prietenele mele cu mesajul This night will not be over until the morning, until the morning. Adina din Cluj zice till the break of dawn. Ok, avem Chris Myers și Connector, Still. Imediat Sonia și Deep Central, My Beautiful One. După care another DJ Young remix pentru Sofia, right here, right now. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Climbing higher, oh, and sell away a Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear. We still hot like fire. Wants the best.

Kiss in the Mix, Sexy Girl, Sofia am ascultat, urmează Sexy Girl de la Heaven and Glens. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, vă invitam să intrați și să downloadați kissfm.ro/kkm, de acolo iei emisiunile cu tine exact unde vrei sau chiar poți să le asculti pe aceeași pagină, ai și opțiunea de play. Avem și blogurile noastre pe care vă invităm să intrați pe ovidiustanescu.ro și olix.ro, acolo avem noutăți, nebunii, poze, relatări, filmulețe și alte chestii interesante. Gata, avem Sexy Girl de la Heaven and Glens. The way you're moving, I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving, I like your style, I like your brand new life.

Indiana Tech am avut și urmează Andra Abelia. Nu uitați, avem sâmbătă de la ora 11 Fresh Top 40. Piesele le puteți vota chiar voi pe site-ul kissfm.ro. Este foarte simplu, iar Andrea Berghia împreună cu Șerban Huidu le ordonează și le difuzează în Fresh Top 40. Și apropo de colega noastră Andrea Berghia, duminică tot de la ora 11 ea prezintă la Kiss FM Romanian Top 100, cele mai hot 100 de piese ale momentului. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! listener, yo. It's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick, I'm all up on the place. I feel a lot of my just bounce. I got this love around. Kiss in the Mix, Lavinia a fost La Luna, DJ Young, Remix. Momentul pentru o altă pauză, dar ne întoarcem în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Pauzele lungi și dese, reclame. Back to the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Hey, Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors back to the mix, back to the party. Olex and DJ Young, back to back, ne-am întors cu încă 3 super hituri înainte de ora 9. Este weekend, toată lumea petrece alături de noi, DJ Project chiar acum împreună cu Giulia, Regrete. Stereo Sonic vine imediat cu We Rollin'. Și Alessia cu Boronasu, Po, Emila, John C. Remix. DJ John C. Extended Version. Eu spus asta că eram obișnuit cu Emila Zaria, dar ia uite că DJ Young ne-a pregătit DJ John C. Extended Remix. Iar puțin mai încolo, din nou, de dechisul la 0722 20 60 20. E vineri, e Friday Party, back to back. DJ Young and Olex împreună cu voi. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim!

then we fall back into the same patterns. Same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you. Baby, it was me, maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna Kiss in the Mix, ne-am întors la pare. Încă aproape o oră de mix. Olix and DJ Young back to back. Hai să luăm câteva de Kiss-uri. 0722 20 60 20. Aș dori și eu Mr. Sex a Beat al Alexandrei Stancu pentru prietena mea Dana, cu mesajul: sper că o să te saturi și tu cumva de piesa asta. Semnează Nico. Pentru toți colegii mei din agronomie să fie connector steel, cu mesajul: în ce cămin petrecem în seara asta? Semnează Gicu, foarte tare. Iubesc Kiss FM, iubesc cărcutașile, iubesc pe fete și vă iubesc și pe voi, sunteți și mai tari. Cineva care nu se semnează, mulțumim frumos, oricum. Salutare băieți, Olix and DJ Young, vreau să vă felicit pentru a doua oară pentru ce ați făcut în regie. Super pare, ne vedem cu siguranță și miercurea viitoare în Blue Night, semnează Ionuț, mulțumim mult. V-am pregătit niște super surprize, miercurea viitoare o să aflați pe parcursul săptămânii următoare despre ce este vorba. Avem tracklist-ul acestei ore, începem cu Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. O variantă remixată foarte interesantă, care prinde foarte bine și afară, Esquire vs. Upbeat Remix. După care ne întâlnim cu o piesă mai veche de la System, din categoria Greatest Hits, avem Departe de Tine și The Sound of Missing You de la Wild Ball și Amira. Dar, desigur, remixul care ne place nouă cel mai mult pentru acest cântec, Dave Ramone Club Mix. După care, desigur, alte piese mixate, alte dedichisturi și multă nebunie și mult party. DJ Young și Onyx împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Friday Party back to back. All right, because I love the way you lie. I love the way. Super piață, The Sound of Missing You. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix. Adică intrați pe kissfm.ro/kkm și vă duce direct în locul în care puteți sau să ascultați sau să downloadați emisiunile noastre. Vă invităm și pe blogurile noastre foarte interesante, de altfel ovidiusenescu.ro și olix.ro, acești mega monștri ai internetului. Continuăm cu o super piesă chiar acum, ce avem? Alice Bang Bang, varianta DJ Young Remix la Kiss Kiss in the Mix. Bang bang bang, no more. Bang, bang, bang, my baby, oh. like you. Hastidi, hastidi, mahini, sanu do din chamka mari, ari, ari, ari, ari, ari. Thank you. Just thinking of you. DJ Young Mix. Delino, Private Love, piesă nouă, foarte interesantă la Kiss Kiss in the Mix. Hai să mai luăm încă o tură de dedicații. Olic și DJ Young împreună cu voi la 0722 20 60 20. Hello, băieți, vă ascult în fiecare seară în traficul bucureștean sau acasă. Sunteți cei mai tari, ținut tot așa. Alexandru, mulțumim! Hello, sunt Ioana din Vaslui și vreau și o dedicație pentru iubitul meu Dorin cu mesajul Te iubesc enorm, vă mulțumesc foarte mult. N-ai pentru ce? Hello, băieți, vă ascult în fiecare seară în Nu, ăsta tocmai l-am citit. Hello, băieți, încă unul. Nu vreau nicio piesă, vreau doar să mă scăpați de datorii. Hai cu Kiss Cash-ul, Dodo! Sunteți cei mai tare, am plecat spre munte, obosit și morcovit, doar cu Kiss FM în căști, mi-a venit cheful de pare. Mersi, fain, semnează Cătălin. Cătălin, cum poți să fii supărat când mergi la munte, numai când te gândești că ajungi acolo? Aer curat, tot ce-ți dorești. Fete blonde, frumoase, da, nu, astea sunt din alt film. Ultimul de rechis de la mine, aș dori și o dedicație pentru toți invitații ce vor fi sâmbătă la majoratul meu. Vă aștept cu multe cadouri, iar pentru voi, mulți pipici, sunteți cei mai tari, Raluca. Avem Morris Angel Eyes, după care Pedro Casanova și Andrea Selfish Love. Și cine-i pregătit o video? Ah, Love You, de la DJ Sava și Raluca. Dar mai întâi Angel Eyes, la Kiss. I need your love and your lies. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You're all the one for me. Kick it down. I remember the first time when I saw you. Keep on falling, I'm falling with your touch. I am dreaming, so let me love you better. You're so hot, girl, miss you so, so much. I like the way you look tonight. I can't take it anymore. I love the way you smile tonight. You will be mine, my baby.

chiar dacă e început de weekend, noi vă spunem de pe acum despre weekendul nostru care începe miercuri. În Blue Night, în regie, se întâmplă Kiss Kiss in the Mix Party. Miercuri asta vă invitam la a treia petrecere Kiss Kiss in the Mix și dacă e a treia petrecere, v-am pregătit și câteva surprize. De luni încolo o să vă povestim despre ce este vorba, vă dăm mai multe detalii și așa mai departe. Dar până atunci mai sunt și în weekend multe, multe petreceri. În primul rând, partidul Kiss FM care se întâmplă în această seară în Club Park Place din Gherla, undeva între Bistrița și Cluj-Napoca. Dan Fințescu, Olix, DJ Jonesy și Aner vor fi acolo alături de voi, iar sâmbătă suntem live din Club Flamingo din Cernavodă. Iar acum tracklist-ul continuă la Kiss Kiss in the Mix cu o super piesă de la Andreea Bănică, Love in Brazil. Imediat vine și Shakira cu Gypsy, Miguel Vargas remix și avem Club Can Handle Me, un super hit de la David Guetta și Florida. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! I'm dreaming of a life of no Ultimele două dedicații, 0722 20 60 20, cu ocazia zilei de naștere a fetiței mele, aș dori un dedichis cu mesajul să ne trăiești mitică. Ah, nu, stai că era fata. Mitică semnează. Și mai avem încă unul pentru iubita mea, Loredana, aș dori Sonia My Beautiful One, pentru că e piesa ei preferată, cu mesajul abia aștept să te văd, semnează Mihai, probabil o să fie după ora 10, noi momentan trebuie să spunem pa! La revedere, ne întâlnim luni după weekend, să aveți super party-uri, super weekend, Olic și DJ Young. Cea mai bună muzică, se ascultă Lucky!